şekerli yumurtaya ne dersin? Ha? İskender'e ne dersin? Ha? Evet, evet, evet. Evet, evet, evet, evet. Evet. Mantar yer misin? Peki ya, pekmezli mantara ne dersin? Ha? Hayır.